Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Quero agradecer a todos os que, durante toda a viaxe, axudaron a acender os lumes da música. Son verbas de Chick Corea, do que estes días se cumpre o primeiro cabo d'ano. Chick Corea, un dos pianistas máis influentes do jazz dos últimos 50 anos, que abrangueu xéneros como jazz fusión, avant-garde, jazz eléctrico ou mesmo latin jazz. No programa de hoxe faremos unha pequena semblanza a ese traballo publicado no ano 1978 baixo o título de Mad Hatter, o sombrereiro tolo, baseado nas aventuras de Alicia no País das Maravillas, escritas por Lewis Carroll en 1865. Benvidas, benvidos. The Boots, así se abre este traballo de Chick Corea en solitario, claro, con colaboracións das que logo falaremos, titulado The Mad Hatter, o sombrereiro tolo, un dos traballos máis interesantes en solitario deste jazzista Chick Corea, que de non ser pola parte esta que ouvimos aí na peza máis jazzera, máis improvisativa, máis acústica, poderíamos estar diante dunha das pezas do nipón Isao Tomita. De feito, este álbum grabouse no ano 1978, e aí están eses sons da época, donde Corea decide trasladar esa particular historia de Alicia no País das Maravillas ao seu propio universo. E, por suposto, aparecen aquí pues, todos eses clásicos contemporáneos que Corea admiraba. Bartok, a súa paixón polo latino, a fusión co rock, e o, como quedou claro, dominio dos sintetizadores. Imos dar conta delo nas seguintes pasaxes. Tweedledee e The Trial, soando nesta primeira parte de Off Mental, na súa edición número 98, adicada a The Mad Hatter, o álbum de Chick Corea, publicado en 1978, xunto a Steve Gadd a batería, Eddie Gómez ao contrabaixo, Joe Farrell no saxo tenor e flauta, complementado todo elo cunha pequena orquestra e a voz da esposa de Corea, Gail Moran. Diversas escenas e personaxes da famosa novela de Lewis Carroll aparecen ao longo deste traballo, como os personaxes Tweedledum e Tweedledee, Patachunta e Patachum, Tararí e Tarará, ou Do Mi Sol e Sol Mi Do, que sería a traduzón ao castelán. Imos con este Tweedledum. Thank you. Tweedledum, outra das pezas de O Sombrerereiro Tolo. Chic Corea, do que se cumpre o primeiro cabo adano este mes de febreiro do ano 2022. O respecto desta obra e do estilo libre de Corea, Ramón García publica en La Voz de Almería a seguinte crítica o 5 de marzo de 2019. Este desequilibrado mundo no que vivimos cada vez se asemexa máis o que Lewis Carroll imaginou no seu relato máis célebre. Cando un escoita The Mad Hatter, o sombrerereiro tolo, e quere estamparlle con sabida etiqueta, non sabe moi ben que escribir dentro dela. O seu etéreo inicio con The Woods, os bosques que oíamos antes, dixa claro que non estamos ante un disco de jazz ou uso. Cando falla a aparición o cuarteto de corda e a sección de metais en temas como The Trial, que tamén ouvimos, acompañando a voz operística da súa dona, Gail Moran, fúndense os plomos dos máis rancios. Porén, fan as ledicias dos que, como a min, non fan ascos a fusión de estilos, disfrutando de momentos casi progresivos que dan paso a improvisacións que son puro Latin Jazz. Os seus acompañantes de altura, Eddie Gómez, o contrabaixo, Joe Farrell, o saxo tenor e frauta, e Steve Gatt, a batería, non fai máis que levar o valor dunha obra que fascinou a un servidor sendo quinceañeiro, conquistándome de por vida para o mundo do jazz. Thank you. Off mental. A cara B da música. Todavía seguimos flipados coa sintonía e música para indicativos sonoros que nos produciu Héctor Pérez Agua. E agora, na edición número 98 de Off Mental, outras músicas de outro xeito, aquí na túa no radio favorita, dun músico na Don Chelsea, Massachusetts, un 12 de xuño do ano 1941, e finado un 9 de febreiro do 2021, Chick Corea, a un músico vivo noruego, nacido en Oslo, concretamente, un 23 de agosto do ano 1947, que responde ao nome de Terje Riptal. Thank you. Sergei Rydal, guitarras, teclados e frauta, John Christensen, batería e percusión, e Pell Mikkelborg, os dos primeros noruegueses e o terceiro danés. Protagonizan este denso álbum titulado Descend, en francés Descenso. Os tres músicos, Terje, Christensen e Mikkelborg, podían crear música en conxunto moi atmosférica, nubes de son a deriva, ás veces con Terje e Pell tocando os teclados ou desenvolvendo ideas contrapuntísticas libremente. As pezas que Terje Rydal escribiu para este trío permitiron o máximo espazo para a expresión desta formación tan ben conxuntada, como acontece nesta Circles, Círculos. Thank you. Circles, outra das pezas do estupendo álbum publicado por ECM, que non o dixemos, o solo lema de Manfred Eicher, en 1980, un ano despois, por certo, que é o álbum que ocupou a primeira parte deste programa, Mad Hatter, o sombrereiro tolo de Chicorea, cuns presupostos musicais aínda máis arriscados que estamos ouvindo aquí. Avant jazz, música meditativa, rock espacial, psicodelia, composicións da terceira corrente neoclásica. Vaya vostedes a ver, en calquer caso, ten un nivel que nos chama a quedarnos atrapados neses ambientes tamén recreados. Tratar de describir esta música única e original é moi difícil, pero tratar de imaginar unha mistura dos momentos máis suaves de Miles Davis con outros de Pink Floyd, algunhas movidillas de Claude Debussy, mesmo os primeiros Weather Report ou Tangerine Dream, nos sitúan aí nun territorio certamente por explorar ou explorado, mas nunca o suficiente. In Sailing, outra das pezas de The Song Descenso, do guitarrista norueguês Terje Rypdal, acompañado por John Christensen a batería e percusión e o trompetista danés Pale Nickelborg, publicado en 1980 por ECM. Tratar de desglosar este álbum por canción volvese algo inútil, xa que as pezas de varias seccións deste traballo tenden a mesturarse para formar un poema tonal posclásico, longo, escuro e sombrío, inda que ás veces jazzístico. Non hai tempo para máis, imos findar con unha nova peza deste traballo, esta que xa está a soar, Man of Mystery. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro. Gracias a Radio Piratona de Vigo, a Poz Galego e a todos vos que estivestes aí e que nos apoiades coa vosa escoita. Todos os programas para escoitar máis devagar en offmental.blogspot.com. Até o programa que ven. foi Off Mental, a cara B da música.